reklamy. Teraz w Mediamarkt. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada, minęła 15. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kończący się właśnie marsz prezydencki i rozpoczynający marsz niepodległości organizowany przez narodowców. Ulewne deszcze w Ligurii na północy Włoch. Dwie osoby są poszukiwane. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje także w Toskanii i Piemoncie. Pomoc socjalna w Niemczech nie dla wszystkich imigrantów z Unii Europejskiej. Za chwilę o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości. Cała Polska świętuje dziś odzyskanie niepodległości. Od rana trwają uroczystości m.in. w Warszawie. Prezydencki marsz kilkadziesiąt minut temu dotarł do Ronda de Gaulle'a, potem ruszył alejami ujazdowskimi w stronę Belwederu. Przed prezydencką siedzibą jest teraz Damian Kwiek. Czy marsz dotarł już do celu? Czoło marszu z oficjalami, w tym parą prezydencką, jeszcze w to miejsce nie dotarło. Ja w tej chwili wychylam się w głąb alei, ale stąd nie widać jeszcze maszerujących. Natomiast 30 minut temu tutaj było duże poruszenie, ponieważ zasadniczą kolumnę, na którą czekamy, poprzedziły jeszcze grupy historyczne i grupy wojskowe. Najpierw rozległ się charakterystyczny stukot brązowego małego czołgu Renault, czołgu z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Potem przyjechała ostatnia, odremontowana, ostatnia limuzyna marszałka Piłsudskiego i jestem w tej chwili kilka metrów od tych dwóch pojazdów. Limuzyna marszałka Piłsudskiego ma wielki kotylion w miejscu, w którym jest koło zapasowe, także czołg jest przepasany biało-czerwoną szarfą. Za tymi samochodami przeszły jeszcze grupy rekonstrukcyjne, także w strojach z epoki. Przejechali rowerzyści, siedmiu panów na bardzo starych rowerach. To bardzo pięknie także wyglądało. Oczywiście orkiestra, pododdziały we współczesnych strojach. No i trzeba powiedzieć, że ten pochód, który przechodzi alejami ujazdowskimi, budzi duże zainteresowanie. Są tutaj osoby, które przyszły specjalnie, ale także takie, które zainteresowały się po prostu widząc ciekawe pojazdy i ciekawe stroje żołnierzy. Damian Kwiek, bardzo dziękuję. Prezydencki marsz Razem dla Niepodległej powoli się kończy. Lada chwila powinien się rozpocząć Marsz Niepodległości, organizowany przez środowiska związane z Ruchem Narodowym. W tym pochodzie może udział wziąć nawet 50 tysięcy ludzi. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest przy Rondzie Dmowskiego. Czy są tam już tłumy? Tak, na Rondzie Dmowskiego zgromadziły się dosłownie tysiące ludzi z biało-czerwonymi flagami. Trudno określić ich liczbę, bo ciągle do tego zgromadzenia dochodzą kolejne osoby. Wielu z nich ma nie tylko biało-czerwone flagi, ale też szaliki, opaski i inne elementy narodowe. Obok flag państwowych można też zobaczyć symbole antykomunistyczne, ale też skrajnie narodowe, jak symbol falangi. Uczestnicy są w różnym wieku i podkreślają, że przyjechali pokojowo manifestować swoje poglądy i miłość do ojczyzny, choć w coraz słychać wybuchające petardy. Tak, na spokojną manifestację, tak, pokazać swoje przywiązanie do narodu. Tego prawdziwego narodu, nie tej komuny. Jedyny prawdziwy i najbliższy naszemu sercu. Narodowy katolicyzm, coś takiego właśnie. Bez takiego sztucznej pompy, tak? Tu nikt tych ludzi na siłę nie ściąga. Dobrowolnie. Setki kilometrów przemierzają. Są szaliki. Cieszymy się z wolności naszej i będziemy maszerować. W tym roku po zeszłorocznych złych doświadczeniach z burdami w pobliżu trasy marszu zmieniono jej bieg. Właśnie w tym roku po raz pierwszy marsz przejdzie mostem na drugą stronę Wisły, na warszawską Pragę. I tyle na razie. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Na ulicach stolicy zwiększono siły policji. Około 40 osób z materiałami pirotechnicznymi już trafiło na komisariaty. Najwięcej zatrzymań było w rejonie Dworca Centralnego i Placu Zbawiciela, gdzie stoi tęcza, która spłonęła w czasie ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Kontrolowani są też ci, którzy jechali na marsz do Warszawy z innych miast, na co skarży się jeden z organizatorów pochodu, Robert Winnicki. To jest zorganizowana obława w najgorszym milicyjnym stylu. To, co w tym roku robi policja, na przykład wyjazd białostocki był kontrolowany do tej pory już 5 razy. To są represje. Rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek odpowiada, że policja próbuje w ten sposób zapobiec zamieszkom. Wśród rzeszy ludzi, które dzisiaj przyjeżdża do Warszawy, mogą trafić się osoby, które w pewnym momencie będą chciały gdzieś wyładować swoją adrenalinę, będą chciały złamać prawo. Robimy wszystko, aby temu zapobiec wcześniej, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak w latach ubiegłych. Po ubiegłorocznych pochodach w Warszawie zatrzymano 72 osoby, 12 policjantów zostało rannych. Dwie osoby są zaginione, w kilku miejscach trzeba było ewakuować mieszkańców. To efekty kolejnego ataku niepogody w północno-zachodnich Włoszech. Najpoważniejsza sytuacja jest w okolicach Genui, która już kilka tygodni temu znalazła się pod wodą. Do Ligurii wysłano wojsko, które będzie uczestniczyć w usuwaniu strat. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje także w Toskanii i Piemoncie. Ulewne deszcze nawiedziły nadmorskie miejscowości położone na wschód od Genui. Szczególnie ucierpiała gmina Chiavari, licząca 27 tysięcy mieszkańców. Padający od wieczora deszcz spowodował tam wystąpienie z brzegów kilku strumieni, a woda spłynęła ulicami miasteczka. Całe Włochy oglądały transmisję z ratowania dwóch kobiet z zasypanego częściowo domu, które w pierwszej chwili uznano za zaginione. Na liście zaginionych wciąż jest starsze małżeństwo, których dom przysypany został błotną lawiną. Obrona cywilna poprosiła o pomoc wojsko. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Niemcy mogą odmówić wypłaty świadczeń socjalnych imigrantom z innych krajów Unii, orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Chodzi o sytuację, gdy wiadomo, że ktoś przyjechał do Niemiec tylko po to, by pobierać pomoc socjalną. Trybunał zajął się sprawą obywatelki Rumunii, która przyjechała do Niemiec, ale nigdy nie podjęła pracy. Nie była też zarejestrowana jako osoba szukająca zatrudnienia. Mimo to domagała się zasiłku dla bezrobotnych. Kiedy sąd w Niemczech odrzucił jej wniosek, sprawa trafiła do Luksemburga. Trybunał przyznał jednak rację niemieckiemu sądowi. Podkreślono, że w takich sytuacjach kraje członkowskie Unii muszą mieć możliwość odmowy wypłaty zasiłków. Wyrok Trybunału przyjęto w Niemczech z ulgą. Obawiano się, że inna decyzja wywoła lawinę wniosków o wypłatę zasiłków. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nadchodzący wieczór i noc pochmurne, na południu w centrum i na zachodzie mglisto. Termometry pokażą od 6 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec. Na antenie Trójki, dziś 5 minut po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz kupuj energooszczędne AGD nawet do 10% taniej. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Świątek, piątek, a my w pracy. Anna Gacek. Wojciech Mann. No i przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz i Halinka Wachowicz, czyli donacja Trójki dzisiaj, 11 listopada, no ale dość szczególna. Każda jest szczególna, panie Wojtku. Tak, ale ta jest szczególniejsza. W imieniu wszystkich setek, które już za nami, protestuję. Ja się nie zgadzam z tym protestem. Ale dlaczego? Co jest szczególniejszego w tej, niż w każdej poprzedniej było... One właściwie wszystkie są takie same. Nic się nam nie podoba. Ale ciągle się... data, święto, okoliczności. Ale my już spotykaliśmy się w różne święta. Ja nie pamiętam, żebyśmy 11 listopada mieli audycję. No dobrze, jeśli 11 listopada, ale to znaczy, że nie mieliśmy też audycji 18 listopada. Czy to też będzie wyjątkowa? 18 mniej trochę wyjątkowa. Jest pan okrutny dla naszych audycji. Nie, tylko chciałem podkreślić, że Dziś jest 11 listopada, święto, wtorek. 15. Tak, już minęła. No jaka 15? 15:09. Proszę bardzo, zapowiedz piosenkę, a potem temat będzie wygłoszony. To razem z wygłoszeniem tematu opowiem też o piosence, a na razie jej, jeśli pan pozwoli, posłuchamy. Już. To mnie zadziwiłaś niesłychanie, muszę powiedzieć, bo znałem temat, tym bardziej, że sam go wymyśliłem. Ale jednak mnie zaskoczyłaś tym nagraniem. To może dzisiaj rzeczywiście będzie szczególna audycja. Słuchaj, po tym, co nadałaś, to ja państwa uprzejmie informuję, że będzie bardzo niedobrze. Będzie kontrast szaleńczy zupełnie w naszych propozycjach, ale musimy odrobić lekcję. Tak. 71335. To jest numer... No właśnie, czego to jest numer? To jest numer, pod który należy wysyłać krótkie wiadomości tekstowe, znane też jako SMS. KWT. To tak po... Nie przyjęło się to, panie Wojtku. Nie przyjęło się. Nie. Tak jak się NOL nie przyjął. Nie przyjęło się, nie. Nie. No dobrze. 22 i 7... Nie. Dobrze, to zostawmy. A teraz mailman@polskieradio.pl. Mail to tak też nie po... No nie, no właśnie. Elektronowa listonoszka. Pamiętam, że kiedyś jeden z tygodników opinii szukał polskiego słowa na mail i zapytał czytelników. I wymyślili, wybrali wtedy słowo listel. Tak, a kiedyś, jak się minęło na świecie, to próbowano znaleźć polski odpowiednik słowa weekend i też nie wyszło. A coś wyszło cokolwiek, czy nie? Nie wyszło, nie pamiętam. A to rzeczywiście nie wyszło. Ale pamiętam, co wyszło, miał być zastępczy polski wyraz na media. Nie wiem, czy wiesz. No, przychodzi mi kilka do głowy, ale nie chciałabym chyba mówić ich na głos. Ale ja powiem to jedno, bo ono się łączy z tematem audycji. Publikatory. Mhm. Ładne słowo, ale długie. To znaczy, że pan i ja, że my pracujemy w publikatorze? Pracujemy w publikatorze, może w jednym publikatorze. W sumie. Ale przejdźmy do tematu. Tak. Znaczy, ja państwu obwieść. Tylko, że teraz skomplikował mi pan wiele rzeczy. Nie pierwszy zresztą raz, bo temat jest w Dniu Polskim, bo dzisiaj w publikatorze naszym jest Dzień z Polską Muzyką. Bo jest w ogóle Święto Polskie. I jest dzisiaj szczególna audycja, już się nauczyłam. Dobrze. A ja rozpoczęłam od zespołu, który jest polskim zespołem, ma niepolską nazwę, Straight Jack Cat. No właśnie, no. I ma niepolski tytuł tego utworu. No właśnie. Poison, czyli, czyli inaczej ptrucizna by było. Ale poison po angielsku pasuje do tematu. No tak już nawet przetłumaczyłam, że to mogła być ptrucizna, gdyby mogła było być na temat już albo, tak zupełnie. Albo potasu cyjanek. Na przykład, tak. Bo, proszę państwa, ogłaszam, w związku z Polskim Dniem, w Polskim Święcie będą polskie piosenki tylko na P. Literę. Literę, P. P. Mhm. No i teraz, żeby podkreślić ten nieprawdopodobny kontrast naszych propozycji. Propozycje też są na literę P. Tak, będzie dużo na P, a oto piosenka moja na P. Była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie celowałeś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot mili dzisiaj, nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi. Od hoteli krusz. Liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok. Był kontrast dość poważny. Pamiętam, była jesień. Była jesień, tak. Ale poza tymi żartami i kłótniami, to ja chciałem powiedzieć coś takiego, kiedy przygotowywałem się do naszej audycji dzisiejszej i wymyśliłem, że tych starych polskich piosenek kilka wybiorę, to słuchając ich, uświadomiłem sobie, że młode pokolenie, i mówię o tym takim młodym pokoleniu typu naście, wczesne 20. Ja myślę, że ono nawet nie ma świadomości, jak ładne to były kompozycje i programowo odrzucają je jako staromodne, zakurzone, no w ogóle nie nowoczesne i w ogóle nie ma o czym być. A troszkę przebrać te melodie w współczesność i się okaże, o ile lepsze one są od wielu tak zwanych przebojów. Nie wiem, może narzekam jak taki już starszy dziad, ale nie słucham pana, panie Wojtku. Słusznie. Nie dlatego, tylko tak dotarło do mnie, kiedy jeszcze pana słuchałam, a potem już zatopiłam się we własnym smutku. W którym momencie się zatopiłaś? Dość szybko. Aha. Że ja już nie jestem młode pokolenie. Ale ja mówiłem do ciebie, nie, nie wartościłem swojej daty urodzenia. Wiem. Dzieliłem się z tobą pewnym spostrzeżeniem. Już za późno. Z koleżanką z publikatora, a nie taką starszą już. Krzysiu, tak. Majtką, ja przepraszam. Wiem. To ciągnie pan dzisiaj tę audycję do 16 sam, bo ja się już tutaj zupełnie pogrążę w tym dobrze, smutku. Dobrze, zapowiem coś. Pewnie stare będzie, że się tak wstydzisz? Nie, będzie nowe. No. Będzie z płyty, która wyjątkowo mi się podoba i jest jedną z moich tegorocznych ulubionych. Nie pytałam pana, czy podoba się panu nowa płyta z Kubasa, album Brzask. Poprzednia mi się podobała, a tej właśnie nie słuchałem tak dokładnie, szczerze mówiąc. To teraz posłucha pan z nami. Jedna z piosenek z tej płyty. No, już Skubas nie chcę... nie jest na P. Skubas nie jest na P. A piosenka będzie na P? Piosenka jest na P. No przynajmniej dzisiaj nie kombinuj, że ci wydawało, że P, a to przyniosłam jest Z. Jedną kombinację. No takie ale proste taką zadanie. Ładną, taką ładną. No to... Ale na razie wszystko zostaje na swoim miejscu, a my udajemy się na Plac Zbawiciela. Okej. Świt, Państwo, mimo że święto i różne parady i odświętne wydarzenia, Państwo słuchają chyba niektórzy radia, bo piszą i nawet reagują, Aniu, na to, co mówimy. Piotr, nie wiem, czy on sobie tak wymyślił, że jest na P, Piotr Pieczykolan napisał, że jest polska wersja słowa weekend po piątek. I też jest na P. Ale to równie dobrze można powiedzieć, że przed poniedziałek albo coś takiego. Mm-hmm. Weekend. A to się nie przyjmie. Nie. Wróćmy do muzyki, bo to jest audycja. Poza tym, przepraszam, muzyczna. Jeszcze w sytuacji długiego weekendu sprawa robi się już szczególnie skomplikowana. Dlaczego skomplikowana? Bo jeszcze te dni trzeba wtedy inaczej ustawić. Czyli na przykład po czwartek, albo jeśli jest długi, prawda? Ale jeśli się zaczyna w czwartek albo w środę, to można powiedzieć przez piątek. A co z sobotą? Sobota to imieniny kota, no wiadomo. Dobrze. Audycja muzyczna, więc nie będziemy opowiadać innych rzeczy. Ja pogłębię jeszcze ten kontrast, ale tym razem nie będzie to bardzo znany przebój, tak jak pamiętasz, była jesień. Będzie to stara polska piosenka, ale o ptakach. A ptaki są na py. Nie wszystkie. Sikorka nie te, jest na py. Ale o których jest ta piosenka, wszystkie są na py. Gaśnie w nas, bo przelotny to ptak. Więc próżno chcesz jeszcze zatrzymać ją, jak trwożny ptak z twoich uleci rąk. Lecz po cóż tyle szeptać słów, gdy żegnać się czas, ptaki przelotne też powracają do gniazd. Muszę skomentować jednego SMS-a, Aniu. W świetle tego, co mówiłem przedtem o starych polskich piosenkach, dostałem taki niepodpisany oczywiście SMS. Panie W., dziś może dojść do tego, że pan puści Pamelo Żegnaj. I to świadczy o tym, że są słuchacze, którzy nie rozróżniają jakości piosenki, tylko wrzucają wszystko do jednego worka, co nie jest nowoczesne, bo różnica muzyczna między Pamelą Żegnaj a tą archiwalną piosenką przed chwilą, moim zdaniem jest gigantyczna zupełnie. Kiwam głową. Tu mamy big band grający według najlepszych światowych wzorców, gdzieś tam sięgający korzeniami do przedwojennych swing bandów, do różnych Glennów Millerów i tak dalej. Świetni muzycy, mimo że to lata mroczne, jeśli chodzi o czasy polityczne w Polsce. I zestawienie tego no, z takim gnieciuchem jak Pamelo, to jest właśnie obrażanie tych muzyków, którzy to nagrali. Jakby wbrew czasom zresztą. No ile tyle mojego wzburzenia, pozwoliłem sobie to powiedzieć, kolej na twoją propozycję. Tak, zawieszam się jeszcze, już nie w tym smutku, że nie jestem już najmłodsza, tylko... A ty ciągle o tym. Ale uprzedzałam, to do 16 nie puści. Ale bardzo w tym świetle dobrze wyglądasz młodo. Pan też. Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Nie, bo rozmawialiśmy poza anteną o tym, że pierwsze nagranie Krzysztofa Komedy, które jest częścią dużej kompilacji wydanej teraz przez Polskie Radio, jest z 1952 roku, a kolejne z lat niewiele przecież późniejszych. I jak to ciągle wspaniale i świeżo brzmi. I może my wszyscy gdzieś w takim... trochę, mówię za siebie, obowiązku dziennikarskim, chcąc pokazać jak najwięcej nowej muzyki, chcąc czuć tę rękę na pulsie, to wszystko, może też zapominamy o tym, że to wszystko przecież skądś przyszło i gdzieś ten swój początek ma, bo rzeczywiście takie SMS-y jak ten, który widzę teraz na ekranie komputera, pokazują, że coś gdzieś jest przeinaczone, że użyję takiego słowa i w pewnym sensie moja kolejna propozycja jest tak mocno na tak, że może być inaczej, bo to jest z nowej płyty. Płyty, która się jeszcze nawet nie ukazała, ukaże się w przyszłym tygodniu, ale to jest muzyka nagrana w całości analogowo. Tak. Z poszanowaniem wszystkich starych metod nagrywania i z miłością do takiego brzmienia, które zresztą kolejny już raz w przypadku kwintetu Wojtka Mazalewskiego słychać. Właśnie to jest taka muzyka, która opiera się temu, jak dzisiaj tej muzyki się słucha, jak się ją kupuje, te wszystkie sprasowane MP3 i tak dalej. To jest muzyka po to, żeby gdzieś jeszcze oprócz wszystkich walorów melodycznych, wykonawczych, też jeszcze rozpieszczała samym brzmieniem. Właściwie to powinnaś przynieść ją na analogu. Powinnam ją przynieść na analogu. Na razie mam ją na takiej golutkiej, nieopisanej jeszcze płycie. Płyta jest zatytułowana Polka. Czyli to już pasuje nam do tematu. Piosenka, utwór właściwie, przepraszam, utwór na P. Troszkę z tej Polski teraz uciekniemy, bo to Paryż, ale to jest... No ale jednak... I to jest naprawdę piękny, piękny Paryż. Thank you. Bardzo ładny, bardzo ładny. Ale muszę wrócić do mojego komentarza, bo wydaje mi się, że pracując w publikatorach powinniśmy być rzetelni. No i muszę się teraz odnieść do kolejnego SMS-a od tego samego autora, który mówił, pisał o Pameli. No trochę skruszony jestem, bo pisze: hej, zatracił pan poczucie humoru? A propos sugestii o Pameli, zabił mnie pan tym komentarzem. Rozróżniam. Czyli mogę jedynie złożyć gratulacje i powiedzieć, że to dobrze. Ja czytam ten kolejny SMS. Właśnie przestałem panią lubić. A dlaczego ciebie ktoś przestał lubić? Nie wiem. I nie wiem, co zrobiłam o 15.29. A nie muszę tam się przejmować. No. Nie, tylko tak. Nawet nie wiem, kto mnie przestał lubić. Zawsze no, można się podpisać, ale to widzę, że jednak... To może przyjdzie dalszy ciąg wyjaśnienia, dlaczego. W każdym razie... Nie wysłał pan tego pod stołem? Nie, przecież mam wolne ręce, tu zobacz, nie mam telefonu nawet w rękach. Jeśli tak się miałam o tym dowiedzieć, panie Wojtku, to jest ale niskie. Nie ciągnij tego wątku, bo go nie ma, nie istnieje, to nie ja wysłałem. Natomiast naprawdę mnie ucieszyło to, że po pierwsze słuchacz zareagował na moją wypowiedź taką bardzo merytorycznie, troszkę mędliwą i że jednak słucha i rozróżnia, bo w innym miejscu, już nie SMS-owym, też się państwo młodzi pozgłaszali, że doceniają wartość polskich piosenek i to mnie niezwykle cieszy. Niezwykle. Mimo, że ich stosunkowo mało nadaje w moich audycjach, ale w domu słucham, a oto jeszcze jeden dowód. Kartka z kalendarza, znów bez ciebie minął jeden dzień.

jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za kim i gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy wróg, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd duchowy świat, nie zapomnij kształtów i barw. Taki to był pył. Pył w porządku. Dzisiaj nie było awantury ani jednej o piosenkę, którą druga strona wybrała. Troszkę spodziewałem się, że będziesz kręciła nosem na te moje wybory, ale przeszło jakoś. U państwa zresztą też. Niektórzy próbują nas zaczepiać, a właściwie mnie. Panie Wojtku, jak nie Pamela, to może Papa Dens. Dobrze, dobrze. Już drugi raz nie nabierzemy na te prowokacje. Teraz będzie troszkę współcześniej, bo jadąc do radia zostałem zapytany, jaki temat powiedziałem, i osoba związana z branżą, nie będę jej oczywiście zdradzał, powiedziała: no to co, pewnie tak jak wszyscy, nie pytaj o Polskę Ciechowskiego. Mm. Ja mówię, po pierwsze, my z Anią Gacek staramy się zawsze omijać te oczywiste wybory, a po drugie, i tu się zastanowiłem, jednak Grzegorz Ciechowski zasługuje na obecność audycji o polskiej, z polskimi piosenkami, i przekornie wybrałem na P, ale Podróż do ciepłych krajów. Kiedy nie mogę spać, za oknem. pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem. Tam czas przez słomkę sączy się z wysokich szklanek. Cały dzień przeczuwam, choć nie piłem sam napojów. Nieskończony smak. Czuwam inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem. Ani się obejrzeliśmy, już zostało miejsce tylko na twoją ostatnią propozycję. To ode mnie ostatnia propozycja, ponieważ spodobało się panu i ponieważ dzisiaj było tak miło, więc chcę, żeby było miło do samego końca i ponieważ to jest młody zespół, któremu chcę jakoś pomóc i chcę go wskazać, więc raz jeszcze zespół Straight Jacket. Mają szczęście, że mają kilka utworów na literę P. A ten? Ten to będzie Passing. No to dziękujemy państwu i życzymy spokojnego chciałem powiedzieć weekendu, a to wtorek. W ogóle spokojnego wtorku. Zapraszamy do reklamy.